zakup i odbierz od Samsung nawet do 2000 zł zwrotu. Szczegóły, w tym regulaminy organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nicolas Sarkozy na wolności, były prezydent Francji przedterminowo wyszedł z więzienia. Policja złapała 7 osób podejrzanych o udział w bójce w Szczecinku, w której zginął mężczyzna. Jutro w Lublinie na Placu Zamkowym finał akcji Polska na tak. Nicolas Sarkozy otrzymał zgodę na przedterminowe zwolnienie z więzienia. Były prezydent Francji wyjdzie na wolność po niespełna 3 tygodniach spędzonych w zakładzie karnym w Paryżu. Trafił tam po tym, jak został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za udział w grupie przestępczej. Sąd apelacyjny w Paryżu ogłosił, że Nicolas Sarkozy opuści paryskie więzienie La Santé jeszcze dziś. Decyzję uzasadniono m.in. niskim ryzykiem recydywy i ucieczki za granicę. Decyzja sądu nie jest zaskoczeniem. Już w momencie osadzenia byłego prezydenta eksperci wskazywali, że ma on duże szanse na warunkowe zwolnienie. Decyzja ta wynika z normalnego stosowania prawa, skomentował adwokat Sarkozy'ego Christophe Ingrin. To jeden z etapów. Kolejny to proces apelacyjny, a naszą pracą teraz zarówno Nicolasa Sarkozy'ego, jak i adwokatów, jest jego przygotowanie, dodał. Nicolas Sarkozy pozostaje jednak pod dozorem sądowym. Ma zakaz wyjazdu za granicę i kontaktowania się z innymi oskarżonymi w procesie. Sąd zakazał mu również kontaktu z ministrem sprawiedliwości i jego byłym współpracownikiem Geraldem Darmanenem, który odwiedził go niedawno w więzieniu, co wywołało kontrowersje. Proces apelacyjny odbędzie się w marcu przyszłego roku. Stefan Folzer, Polskie Radio. Eurodeputowany Konfederacji Stanisław Tyszka rzuca nowe światło na Fundusz Sprawiedliwości. W wywiadzie dla Polsat News powiedział, że poseł PiSu Janusz Kowalski w obecności Zbigniewa Ziobry proponował korzystanie z funduszu politykom Kukiz 15. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie, a o prywatnym akcie oskarżenia mówi z kolei Janusz Kowalski. To kolejna odsłona afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Według relacji Stanisława Tyszki, Janusz Kowalski proponował, żeby politycy Kukiz 15 skorzystali z funduszu na własne cele. My to oczywiście odrzuciliśmy, mówił eurodeputowany w wywiadzie. Jak dodał, Zbigniew Ziobro i Suwerenna Polska stworzyli maszynkę do wydawania publicznych pieniędzy na cele partyjne. Na te słowa zareagował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zapowiedział, że składa zawiadomienie do prokuratury na posła PiSu Janusza Kowalskiego. Europoseł koalicji Michał Szczerba uważa, że ta sprawa musi zostać natychmiast wyjaśniona. Dla mnie jest oczywiste, że w trybie natychmiastowym i Paweł Kukiz, i Stanisław Tyszka powinni być wezwani jako świadkowie w tej sprawie. Janusz Kowalski poinformował z kolei w mediach społecznościowych, że składa prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciwko Stanisławowi Tyszce. Kłamstwo nigdy nie korzysta z ochrony prawnej. Wkrótce już oskarżony Tyszka odpowie za swoje kłamliwe oszczerstwa, napisał poseł w mediach społecznościowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zatrzymano kolejne 7 osób w związku z bójką w Szczecinku, podczas której jedna osoba zmarła po ugodzeniu nożem. 2 osoby, wśród nich bezpośredni sprawca śmierci, są nadal poszukiwane. Jedna osoba usłyszała już zarzuty, mówi Ewa Dziadczyk z prokuratury w Koszalinie. Zatrzymane zostały kolejne 7 osób. Nie wiem jeszcze, w jakim charakterze czynności będą z nimi wykonywane, czy będą przedstawione zarzuty, czy w charakterze świadków. Natomiast jednej osobie już przedstawiono zarzut udziału w bójce. 2 osoby są nadal poszukiwane. Sprawca ugodzenia nożem 3 osób, z których 2 wyszły tego samego dnia ze szpitala, a 3 osoba w szpitalu zmarła. Sprawca również jest poszukiwany. Policja zna tożsamość obu poszukiwanych osób. Regionalne dania i wspólne biesiadowanie to jedna z atrakcji Brachlewa w miejscowości na Pomorzu, którą przybliżamy w akcji Polska na tak. To wspólny projekt Polskiego Radia i TVP, który pokazuje współczesną Polskę pełną energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. Nasi reporterzy odwiedzają miasta, które przyłączyły się do tej inicjatywy i sprawdzają, z czego najbardziej dumni są mieszkańcy tych miejsc. W Brachlewie, niedaleko Kwidzyna, działają 2 koła gospodyń wiejskich, które zaprosiły dziś gości na bigos i dyniową zupę krem. W naszych stronach jest kiszenie kapusty z własnych ogródków, grzybki suszone z naszych polskich lasów, naszych tu brachleskich lasów. Śliweczka suszona, także same pyszności. Ja gotuję zupę krem pod kątem dzieci i dlatego w tej zupce mamy wszystkie warzywa. Zapraszamy! Finał akcji Polska na tak jutro, 11 listopada w Lublinie. Na tamtejszym Placu Zamkowym zaplanowano koncert z udziałem gwiazd.

have all the flowers gone. Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldier everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Gdyby ktoś szukał pocieszenia przed brakiem pogody w kinie, to polecam z całego serca Bugonie, najnowszy film Jorgosa Lanthimosa. Film, w którym fenomenalne role, przepraszam za tyle zachwytów, ale to prawda, grają Emma Stone i Jesse Plemons. I w tym obrazie mamy bardzo wiele różnych skrajności. To jest film współczesny. No ale właśnie, ponieważ w poniedziałkowej tonacji trójki często zwracamy uwagę na muzykę wykorzystywaną w filmach czy w serialach, dwie oryginalne piosenki pojawiają się w treści tej opowieści. Poza tym muzyka skomponowana specjalnie do filmu i coś, co się bardzo rzadko zdarza, a kiedy się już zdarzy, to robi takie mocne wrażenie. Z filmu wychodzi się na napisach, którym muzyka nie towarzyszy. Towarzyszy coś innego. Nie mogę powiedzieć co, no bo zdradzałabym, dokąd ta bardzo czarna, ale też momentami bardzo zabawna opowieść prowadzi. W każdym razie dwa zupełnie inne światy. I przy tym drugim przez chwilę chciałabym się zatrzymać, czyli przy Marlenie Dietrich i utworze, który wykorzystany jest fantastycznie przez Lanthimosa lub kogoś, kto szukał utworów do opowieści, bo sam w wykonaniu Marleny Dietrich niesie wspaniałą opowieść, bo Marlena Dietrich śpiewała ten utwór nie tylko po angielsku, ale też po niemiecku, po francusku. Jeździła po całym świecie z koncertami.

Tak, powiedziałam, że to nowiutkie płyty i to jest prawie prawda, bo Iza i Florence and the Machine i Rosalia, czyli płyta Everybody Scream, Florence i Lux Rosalii, to są świeże płyty. Płyty, które też w wielu miejscach na antenie Trójki pieczołowicie są rozkładane i zaopiekowane. Jako trzeci pojawił się duet Marka Pritcharda i Toma Yorka. Ta płyta ukazała się w maju, zatytułowana Tall Tales. I szczerze mówiąc, ja do niej nie sięgałam przez te wszystkie miesiące na antenie. Na pewno miała swoje radiowe życie, ale te smyki w Rosalii i w ogóle rozbudowanie aranżacyjne, producenckie albumu Rosalii spowodowały, że właśnie ten Mark Pritchard i te smyki w utworze z Tomem Yorkiem jakoś tak mi się w głowie połączyły i myślę, że to całkiem nieźle się poskładało. A zatem mamy przed sobą, za sobą trzy nagrania z płyt, które ukazały się w roku 2025. Oczywiście dziewczyny to są bardzo świeżutkie sprawy. Panowie dostępni od maja. No ale teraz płyta, która jest dostępna od kilku dni, ale artystka, tak jak wspominałam, która mogłaby swoim życiowym i artystycznym doświadczeniem obdzielić bardzo wiele osób. W tym roku skończy 86 lat. Urodziła się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Zaczynała śpiewać w rodzinnym zespole, który najczęściej wykonywał gospel, no ale ponieważ działo się to w Stanach Zjednoczonych, to szybko ta ich muzyka i muzykowanie połączyło się też z silnymi, rodzącymi się ruchami walki o prawa człowieka, więc The Staples Family występowało na przykład na spotkaniach Martina Luthera Kinga. A ta pani, której najnowszej płyty sprzed kilku dni posłuchamy, nie tylko wydaje nowe albumy, ale także cały czas koncertuje. Nazywa się Mavis Staples. If you ever hear that thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to you. If you ever hear that crying in the distance like some siren, maybe there's a singer with no ring around his little finger. Oh, love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the nightmare? If I die too young and the wolf they come fee fi fo fum, if I die too young and the locusts come, then run, run, run free. Gunshot, you may think about what you do, but you don't got. Say a prayer, think of mother, I am a rock. Oh yeah. If you ever hear that sound now, if the door gets kicked in, here they come now. Think of others, be there. I am what they're not. Pray for Paris, they cannot scare us or stop the music. No, you've got a sweet voice, child. Why don't you use it? And if I die too young, gunmen come, I'm full of love. So release me, every piece of me. sister can't stand the coppers up in their choppers. Oh, flying over here, 49 dead, singing, oh my Lord, carry me home. Oh my Lord, carry me home. Oh my Lord, come carry me home. And if I die too young for something I ain't done, carry my name every day. Oh, I'm sorry. Sudden Beautiful World, taki tytuł nosi najnowsza płyta Mavis Staples. Wybrała na nią przy pomocy producenta utwory napisane przez bardzo różnych ludzi i daje im drugie, trzecie, czwarte dno, dodatkowe interpretacje. Tytułowe nagranie w ogóle to jest nagranie Marka Linkusa, czyli Sparkle Horse'a, co już samo w sobie, kiedy zobaczyłam tytuł tej płyty, jakoś tak chwyciło mnie za serce, bo Sparkle Horse wielokrotnie i przez wiele lat towarzyszył mi w programach alternatywnych. No ale kiedy posłuchałam tej płyty i złożyłam to oczywiście z tym, co wiem o tej długiej karierze, o tym długim życiu, o tym życiu w całości właściwie wypełnionym sztuką, bo Mavis Staples zaczęła występować jako 8-latka. Występuje dalej, mając 86 lat, niespełna, bez kilku miesięcy, czy już tak źle liczę? Nie, no, bez kilku miesięcy, więc no, to wszystko są takie sprawy, które naprawdę wydają się bardzo pracować nad odbiorem tej płyty. Chociaż często mówimy o tym, że należy odrywać oczywiście życie artysty od samego dzieła. W tym przypadku to byłoby kompletnie bez sensu. Mountains, you won't move. this love will keep us through the blinding of the eyes, silence in the ears, darkness of the mind. This love will keep. A lot of people get love wrong. They think love is capturing or being captured. Like closing a fish into kissing a claw, baiting someone into being yours. Because love is the one with the claws. It is completely lawless. A feeling so supernatural, it looks like a lie. I met the Buddha at a downtown party. He was hanging by the pastries and the canapes, just stuffing himself like there was no tomorrow, with a beatific smile all over his face. I said, dude, should you really be enlightenment biz? I don't have the answers, and I never did. They think I can help them, but I'm not that smart. So here, have a piece of this blueberry tart. David Byrne połączył się z Mavis Staples idealnie. W ogóle dzisiaj też to chyba jakaś podświadomość. Dużo jest takich utworów, które mają w sobie taką werwę marszową, tak bym powiedziała. No taki spokojny, ale długotrwały marsz. Tak to zostawię bez komentarza. Jednocześnie zapraszając na bardzo różnorodne i bardzo szczególne wydarzenia na antenie Trójki jutro, 11 listopada. Wiem, że dla wielu osób w ogóle te ostatnie dni i to, co przed nami jutro, to jest bardzo długi weekend. Dla innych nie, ale niezależnie od tego, ci, którzy będą mieli jutro wolną chwilę, mogą naprawdę bardzo różnych ludzi spotkać na antenie Trójki. Na przykład rodzina Pośpieszalskich, rodzina, która chyba jak mało która idealnie wpisuje się do opowieści o tym, żeby pokazywać, co jest najważniejsze, co może połączyć, a co mimo tego, że tak wiele czynników dookoła nas próbuje nam wmówić, że powinno nas podzielić raz na zawsze, jednak nie działa. Szczegóły oczywiście jutro na naszej antenie, ale tak naprawdę myślę, że jeżeli powiem, że na jednej scenie spotkają się Jan Pośpieszalski i Mateusz Pośpieszalski, to wszystko staje się jasne. Będą razem grać, razem wspólnie oczywiście także z bratem Marcinem i innymi członkami rodziny i członkiniami wspomagali powstanie książki, no ale to jutrzejsze spotkanie to będzie opowieść o rodzinie, o ojczyźnie, ale będzie w niej także dużo muzyki, czasami wykonywanej nie po polsku, tak bym powiedziała, w innych językach, tak może będzie lepiej. Jutro między 12 a 14 zachęcam do tego, aby sprawdzić, jak właśnie, kiedy zwycięża mądrość i chyba miłość, tak powinnam powiedzieć, można żyć razem. Ale także oczywiście, gdyby ktoś chciał pooglądać, nie tylko posłuchać, to może wykorzystać nasze kanały także na YouTubie. Chyba wyczerpałam już limit używania słowa także, bo będzie można to spotkanie obejrzeć. Nie tylko posłuchać na antenie, do czego oczywiście zachęcam. A na zakończenie odrobina takiego nieskrępowanego muzycznego szaleństwa. Artysta, który nie daje się wkładać do żadnych przegródek, jest po prostu sobą. Nazywa się John Mouse i ci, którzy go znają doskonale, już wiedzą, czego można się spodziewać. A dla tych, którzy jeszcze się z nim nie spotkali, co jest możliwe? Może to być ciekawą przygodą na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Tonacji Trójki. Bardzo dziękuję, Agnieszka Żydłowska. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Na antenie zostaje już tylko on. We built it. We